Thank you. Thank you. Gyönge. Hát az itt. Mit mondasz? Elő az anyját, bassza meg, mindent összebasszol itt el, kifelé vele! Maradt nálam. 100. 400 dinárod maradt nálam. Mi? 400 dinárod megmaradt. 100 dinárod? De voltál máskor 60 is. 120 volt. Mindenhol és mindenhol, önnel. Az Android alkalmazás az Thank you.